NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Familie van opgesloten oppositieleden in Tunesië zijn zeer kritisch over een mogelijke migratiedeal met de Europese Unie. Ze zeggen tegen de NOS dat de Tunesische president Kais Saied geen betrouwbare partner is. De politie heeft een man en zijn dochter uit Leidschendam opgepakt voor verboden steun aan Hamas. Die Palestijnse organisatie staat op de Europese terrorisme-lijst. De verdachten zouden via 5,5 miljoen euro aan Hamas hebben overgemaakt. Voor de gewelddadige overval op twee bejaarde zussen in Den Haag is een meisje van 16 opgepakt. De vrouwen dachten dat er gebeld werd voor een postpakketje. Ze werden bedreigd en vastgebonden. En tegen een Iraanse asielzoeker die twee medewerkers van een AZC in Zwijkhuizen in Limburg overgoot met hete frituurolie, eist het Openbaar Ministerie 7 jaar gevangenisstraf. De twee medewerkers raakten zwaar gewond. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Het is niet meer de vraag of, maar vooral wanneer uw bedrijf te maken krijgt met een aanval van hackers en er wordt gevraagd om miljoenen losgeld. Vanavond in een speciale uitzending over digitale veiligheid gaan we het hierover hebben. Het aantal meldingen van cyberincidenten is in de afgelopen 5 jaar, let u goed op, verdrievoudigd. Maar liefst 1 op de 5 bedrijven in Nederland loopt risico slachtoffer te worden van een cyberaanval. Deze doortrapte criminelen verleggen hun aandacht naar het midden- en kleinbedrijf, waar maar liefst 80% reeds het doelwit is geweest. Een dringend signaal van de hoogste gelederen, de AIVD, de MIVD en de NCTV. In hun allereerste gezamenlijk interview dit jaar trokken ze aan de bel. Nederland blijkt niet waakzaam genoeg te zijn tegen spionage en de duistere kunsten van cyberaanvallen. Wat de concrete gevaren zijn en hoe we ons beter kunnen wapenen, bespreek ik vanavond met mijn gasten. Dat zijn namelijk de directeur cybersecurity en tevens plaatsvervangend nationaal coördinator terrorismebestrijding, oftewel Hester Somsen. En daarnaast zit hier algemeen directeur van VNO-NCW, oftewel de werkgeversorganisatie, Fokko Vijslaar. U kunt ook meepraten, gebruik dan op Twitter de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Ik begin even met Hester Somsen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het was het weekendje wel. Vrijdagnacht. Rostov ineens bezet door de Wagner-groep. En daarna de mars, de route richting Moskou. Hoe ziet zo'n zaterdag voor u eruit? Wordt u dan vrijdagnacht, of de nacht op vrijdag op zaterdag, wordt u nou uit uw bed gebeld? Ik ben deze keer niet uit mijn bed gebeld. Ik denk dat het belangrijkste voor de NCTV altijd, de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, is de nationale veiligheid van Nederland in het geding. Moeten we anticiperen op bepaalde dingen die direct van invloed kunnen zijn op Nederland? Dus dat zijn de afwegingen die we dan maken. En natuurlijk ben je net als ieder ander volledig gekluisterd aan het nieuws en probeer je via dat soort bronnen en andere bronnen te volgen wat er gaande is. Maar dat was meer persoonlijk interesse dan professioneel, in die zin dat het Nederlands belang in gevaar was? Nou, de professionele interesse is er ook. Alleen is de vraag, moet je dan ook iets doen? En daar hoeft niet altijd het antwoord ja op te zijn. En gelukkig was dat ook niet zo in dit geval. Heeft het effect voor uw werk? Met wat we nu weten? Want volgens mij kunnen we best de conclusie aan dat we nog maar een heel klein gedeelte weten van dat wonderlijk spektakel. Ja, dat is het. En ik denk dat je, als je hem wat breder trekt, we zitten natuurlijk echt in een ander tijdsbeeld sinds de Russische invasie in de Oekraïne. En dat is iets waar we in eerste instantie natuurlijk ook juist op het gebied van digitale dreigingen en dergelijke ook in Nederland goed naar gekeken hebben van wat betekent dat voor ons. Maar ook wat betekent... Maar even die vraag, dat vind ik wel een leuke vraag om even meteen te behandelen. En? Ja, nou, we hebben in ieder geval ook met VNO en NCW samen en allerlei anderen hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk outreach ook te hebben naar verschillende bedrijven van let op. Want het zou wel eens kunnen dat er hetzij direct, maar vooral ook indirecte schade kan berokkend worden. Soms zie je dat via een tussenstation een bepaalde software wordt aangetast, omdat Rusland ook in het verleden bijvoorbeeld energiecentrales in de Oekraïne wilde platleggen, waar dan extra effecten uit naar voren komen die ook ons zouden kunnen raken. Dus het ging met name over die verhoogde waakzaamheid. En kijk vooral ook wat je voorbij ziet komen. Dus dat was op dat moment bijvoorbeeld een heel belangrijk issue. Naast nog een hele hoop andere issues. Maar misschien dat we daar straks nog op komen. Zeker. Fokko Vijslaar, algemeen directeur VNO-NCW. Een lange carrière, ambtelijke carrière. Trouwens, net als Hester Somsen, vanuit Buitenlandse Zaken. Verschillende plekken ook ambassadeur geweest. U kwam van Economische Zaken. Klopt. En bent sinds kort, april geloof ik dit jaar, bent Klopt. U de algemeen directeur. Even, met wat voor ogen heeft u gekeken? Het Nederlands bedrijfsleven kwam maar even langs. Hoe heeft u het weekend beleefd? Nou, ik denk gewoon als een geïnteresseerde krantenlezer, om het maar even zo te formuleren. En ook, net al werd gezegd, een beetje met verwondering over wat er allemaal gebeurde. Niet direct met het idee van er gebeurt iets in Nederland of met consequenties voor het Nederlands bedrijfsleven. Daarvoor was het toch net iets te ver weg en net iets te wonderlijk wat er gebeurde. Ja. En volgens mij de conclusie is, wat er nou echt gebeurd is, weten we eigenlijk nog helemaal niet, hè? Nee. Even toch nog even, soms even. Ik dacht bij mezelf, ja, je hebt natuurlijk van die filmpjes waar je natuurlijk mensen allerlei dingen kan laten zeggen die ze helemaal niet zeggen met artificial intelligence, et cetera. Dat, heeft u daar ook niet met extra spanning naar gekeken? Dat u denkt, goh, als er nu een filmpje verschijnt van iemand die of de oorlog verklaart of wat dan ook, wat niet klopt? Ik heb het niet gezien, maar misschien u wel, omdat ik u kijk met andere ogen. Nee, die heb ik ook niet gezien en daar ben ik gelukkig ook niet op gealerteerd. Maar het is wel zo dat sinds we natuurlijk ook met z'n allen veel meer ons nog bewust zijn met de introductie van ChatGPT, ja, van wat de mogelijke consequenties kunnen zijn. En dat inderdaad, als ze 30 seconden van je stem opnemen, dat het dan al mogelijk is om daar een heel ander verhaal van te maken. Dus dat zijn wel soort nieuwe dreigingen waar we denk ik ons met z'n allen veel meer bewust van moeten zijn en ook echt heel goed naar moeten kijken. Ook in samenwerken met die technologiebedrijven die daar misschien nog wel beter zicht op hebben. Van waar kijken we nou eigenlijk naar? Gaan we uitgebreid over doorpraten. Eerst gaan we naar Veerle toe. Veerle Contant, de politiek redacteur van dienst. En neemt ons mee naar het nieuws wat is en komen gaat. Ja, dankjewel Martijn. Nou, we hebben het al even kort besproken. De opmars van de Wagnergroep naar Moskou. Vandaag heeft die Wagnerbaas voor het eerst van zich laten horen. Er was natuurlijk een deal gesloten tussen de Belarusische leider Lukashenko en Prigozhin. En hij heeft dus voor het eerst van zich laten horen. De opmars was een demonstratie om Wagner te redden. De groep zou namelijk per 1 juli worden opgeheven. En nou ja, goed, dat is het verhaal wat nu rondgaat. Telegraph bracht vandaag ook een verhaal dat de Russische inlichtingendienst de familie van hem bedreigd zou hebben. In ieder geval, van Washington tot Beijing, internationaal trok de mars alle aandacht. Rutte die kwam zaterdagmiddag nog bijeen met enkele ministers. En het reisadvies voor Rusland ging helemaal op rood. Morgen ontvangt onze premier de NAVO-topman Jens Stoltenberg in het Catshuis in Den Haag. Dat stond overigens al gepland. Ze gaan daar de grote NAVO-top in Litouwen voorbereiden. En die vindt plaats op 11 en 12 juli. Meerdere leiders van de NAVO-landen zullen morgen aanwezig zijn. En op die NAVO-top in juli zal ook het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne besproken worden. Kamerleden en buitenlandwoordvoerder Sjoerd Sjoerdsma en Rubel Brekelmans van de VVD waren te gast in een extra uitzending van de collega's van Op 1 rond de toestanden in Rusland. En nou ja, die zaten niet helemaal op één lijn wat betreft de snelheid van de toelating. Sjoerdsma die hoopt in ieder geval nu op een duidelijk plan voor Oekraïne wat betreft dat lidmaatschap. Ja, zodra de oorlog voorbij is, want daar zijn denk ik wel alle NAVO-lidstaten over eens, dat kan niet eerder. Maar er moet dan ook een concreet plan achteraan. En dat is ook echt wat Zelensky nodig heeft, denk ik, om thuis te verkopen. Hé, ik heb een grote stap gezet. Dus dat is de oproep aan het Nederlands kabinet. Bent u het daarmee eens? Nou, het gaat er niet komen. Want de VS en Duitsland hebben al gezegd dat ze zo'n concreet pad niet willen. Volgens mij is het veel belangrijker dat we... Maar beter dan mee eens, Ruben, of niet? Ik vind dat het niet het moment is om nu dingen te gaan beloven waarvan je niet weet hoe we ze kunnen gaan waarmaken. Want we weten niet hoe die oorlog gaat eindigen en hoe dat eruit ziet. Volgens mij moeten we nu structurele veiligheidsgaranties geven. Ja. Die heel concreet invullen, zodat Oekraïne niet alleen weet, we helpen ze vandaag. Ja. Maar we helpen ze de komende jaren tot die oorlog voorbij is. Nou, en dan duiken we verder in de agenda van de Kamer deze week. Want aanstaande woensdag gaat een grote groep fractievoorzitters, waaronder die van de VVD, CDA, D66 GroenLinks en de ChristenUnie, in gesprek met 12 deskundigen over de strijd tegen de antidemocratische onderstroom in Nederland. En daarbij ligt ook de vraag op tafel of Forum voor Democratie van Thierry Baudet verboden zou moeten worden. Onderzoeker René Cuperes komt aan het woord. Hij noemt het raadzaam en wijs om te kijken naar het Duitse model, waarbij politieke partijen verboden kunnen worden als zij de beginselen van de liberale democratie met voeten treden. Initiatiefnemer van dit gesprek is Laurens Dassen van Volt. En we hebben hem als het goed is aan de lijn. Meneer Dassen, goedenavond. Hey, goedenavond, hallo. Fijn dat u bij ons bent. Meneer Dassen, ja, het debat in de aanloop lijkt zich enorm toe te spitsen op de FVD, de Forum voor Democratie. Dat wilt u niet, want u wilt het breed houden. Maar ik zat toch even zaten te brainstormen op de redactie. Zijn er eigenlijk buiten Forum voor Democratie ook nog andere partijen die hier in aanmerking voor komen? Nee, maar kijk, ik denk dat je precies terecht zegt wat er niet moet gebeuren. Namelijk dat we nu gaan focussen op één partij of één persoon. Maar daarom zou het goed zijn als u nog een paar partijen noemt. Dan hebben we meteen die fuiken wat verbreed. Nee, maar kijk, het gesprek, en dat is ook zo belangrijk, hè, van die democratie, dat is geen gegeven en die moeten we onderhouden, die moeten we koesteren. En juist als je ziet nu in deze tijd, er is een afname van vertrouwen. De mensen haken af bij democratische processen. Dus een toename van polarisatie. Nou, dan moet je dus ook met elkaar het gesprek gaan wat... Begrijpen we nu goed waar dit vandaan komt? En vervolgens ook, wat kun je er tegen gaan doen? En aan de ene kant heeft dat te maken, hè, die ondermijning van de democratie. met buitenlandse actoren. Het ging net al even over Rusland. Het heeft met anti-institutioneel extremisme vandaan. De AIVD heeft daar laatst nog over gerapporteerd. Maar het heeft ook gewoon te maken met falend overheidsbeleid. Een terugtrekkende overheid, het gebrek aan bestaanszekerheid, transities die de ene mens harder raakt dan de ander. En allemaal dat soort zaken hebben allemaal invloed op de weerbaarheid van onze democratie. En daar moeten we met elkaar het gesprek over aangaan. Want je ziet dat democratieën wereldwijd onder druk staan. En dan moeten we voorkomen dat we dat in Nederland te laat signaleren. En daarom is dit gesprek ook gestart. Ik begrijp dat u eigenlijk ook een aantal tussenstappen wil inbouwen. Dus dat u niet meteen wil zegt dat de nucleaire knop, zou maar zeggen, namelijk het partijverbod op tafel ligt. Maar dat je ook nog wijsbreek kan denken aan het intrekken van partijfinanciering of andere zaken. Hoe ziet u dat voor zich, zo'n staffelsysteem? U gaat weer terug naar het partijverbod. Het is goed dat er ook gewerkt wordt door het kabinet op dit moment aan een wet politieke partijen. Daar zit inderdaad U valt even weg. Er zit daar spoor om te gaan. Daar zit ook een partijverbod in. Maar inderdaad, je moet dat is een nucleaire knop. Die ga je waarschijnlijk nooit inzetten. Dus je moet ook een soort tussenstappen hebben waarin je op het moment dat er ondemocratische partijen bezig zijn, dat je bestuurlijke boetes op kunt leggen of dat je kunt stoppen om mee te doen aan verkiezingen. Om op die manier te zorgen dat je de democratie weer behoudt. Maar nogmaals, meer dan alleen maar het... Ik begrijp het. Maar staat u mij toch even een beetje toe, die trechter toch een beetje in te duiken. Het punt is dit. Laat ik er dan toch maar even eentje bijnemen. Gideon van Meijeren, lid van Forum voor Democratie. Dat is een jurist en die heeft donders goed door wat hij juridisch wel of niet kan zeggen. Dus als jullie een systeem maken, dit mag wel, dat mag niet, dan wordt het bijna een soort spel om met woorden precies op de grens te gaan, maar er net niet overheen. Met andere woorden, bent u niet bevreesd dat u een papieren tijger aan het optuigen bent? Nou, laat ik ook even vooropstellen. De politiek gaat uiteindelijk over het maken van de wetten. En het OM gaat er uiteindelijk om te kijken wat ermee moet gebeuren. Maar dan zadelt u het OM op met een papieren tijger eigenlijk. Nou, dat moeten we natuurlijk voorkomen dat er wel concrete en goede handvaten in zitten. Die wet politieke partijen die ligt nu ter consultatie. Daar wordt nu feedback op gegeven en op een later moment wordt daarover gesproken. Maar er wordt hierin ook vaker naar Duitsland gerefereerd. Daar heb je ook een soort gelijk systeem. Maar goed, daarin moeten we het debat in de Kamer nog gaan voeren. En dat zal later dit jaar waarschijnlijk plaats gaan vinden. Wanneer bent u tevreden als er wat uitkomt? Ik hoop dat we in ieder geval met elkaar het eens zijn over wat zijn al die krachten die op onze democratie aan het beuken zijn. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die democratie weerbaar houden. Dus dat er ook concrete oplossingen zijn. Nou, dan kun je denken aan het betrekken van mensen bij de democratie. Nou, uiteindelijk zal ook een deel van betere wetgeving zal er moeten komen. Dus daar hoop ik op dat we met elkaar dit gesprek gaan voeren, dat er betere oplossingen komen, zodat we die democratie weerbaar houden. Helder. Meneer Dassen, partijleider en fractievoorzitter van Volt. Ik dank u voor uw reactie en veel sterkte de komende dagen. Dank u wel. Hester, soms even toch. Dit is natuurlijk een moeilijk punt. Hè? Want ik bedoel, partijenpolitiek, dat staat natuurlijk helemaal in totale vrijheid. Die moeten kunnen doen en zeggen wat ze willen. Vrijheid van mening. U kent het riedeltje beter dan ik. Juicht u vanuit bescherming van de democratie dit debat toe? Ik denk inderdaad, hè, die vrijheid van meningsuiting is een groot goed en daar is onze hele democratie op gebaseerd. Ik denk wel dat er, werd net genoemd, hè, er zijn verschillende krachten die op dat stelsel inbeuken op dit moment. Een deel van die krachten komen ook van buiten. Door middel van verspreiding van desinformatie en dergelijke, waar we ons denk ik toch echt terdege bewust van moeten zijn. En ik denk dat het heel goed is om dat debat met elkaar te voeren van hoe ga je daar nou mee om? En welke instellingen willen we koesteren in ons systeem? Ik heb zelf inderdaad in Libanon en in Tanzania gezeten. En als je ziet dat daar eigenlijk die hele balance of power die we hier hebben, hè, dus dat je een parlement hebt, dat je een wetgevende macht hebt, dat je een rechter hebt die onafhankelijk is, dat je allerlei instellingen hebt gebouwd met elkaar om die onafhankelijkheid te kunnen garanderen. En dat daar dus ook toegang toe moet zijn voor iedere burger die daar behoefte aan heeft, is denk ik gewoon een hele belangrijke. En het gesprek daarover voeren is zeker in deze tijd belangrijk. Een gesprek voeren, maar ook aanpassing van de wet? Dat is iets anders nog dan een gesprek voeren. Nou, de aanpassing van de wet is in voorbereiding. Hè. We hebben ook rondom de Nationale Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden, die we in maart hebben uitgebracht, hebben we ook uitgebreid met verschillende klankbordgroepen en dergelijke hierover gehad. En een van die dingen kwam ook naar voren: weerbare democratie. Wat betekent dat eigenlijk? En dat het in het Duitse systeem, natuurlijk gegeven de Duitse historie, een heel andere invulling heeft gekregen. En dat wij daar misschien nu een eerste stapje in zetten, omdat we wel ergens aanvoelen van gaat het nog wel goed? En ik denk dat dat een heel belangrijke, hele belangrijke stap is. Veerle, terug naar jou. Ja, tot slot. Komende donderdag staat er een groot debat gepland over het klappen van het landbouwakkoord. Vorige week dinsdag stopten de gesprekken tussen boerenorganisatie LTO met voorman Sjaak van der Tak en landbouwminister Piet Adema. Van der Tak vond het landbouwakkoord nog niet concreet genoeg en er was een gebrek aan vertrouwen. Minister Adema die was vorige week te gast bij collega Sven Kokkelman en hij was niet te spreken op de manier waarop LTO er een einde aan maakte. De jonge boeren die ook aan tafel zitten, ja, die hun nek uit hebben gestoken, die echt ook naar de toekomst kijken en die willen verduurzamen en die heel goed begrijpen wat de samenleving voor hen vraagt als nieuw landbouwsysteem en die willen daaraan meewerken en die willen daarop voortbouwen, ja, en die willen die stap naar de toekomst zetten, ja, die zitten ook aan tafel. Ja. En het frustreert mij echt dat op het moment dat je niet eens meer de kans krijgt om te gaan leveren, ja, aan tafel, ja, je ook daarmee de jonge boeren nog steeds geen perspectief biedt. Ja, het concept van het landbouwakkoord werd vrijdag naar buiten gebracht op verzoek van meerdere Kamerleden. En daar wordt donderdag dus om 9:15 in de Kamer over gedebatteerd. Tijdens de wekelijke persconferentie van premier Mark Rutte vertelde hij dat het CDA opnieuw wil onderhandelen. Maar dat tillen ze dus nu over het zomerreces. En aan de lijn hebben we Tom van Kampen, landbouwwoordvoerder bij de VVD. Meneer van Kampen. Goedenavond. Hoeveel geduld heeft u eigenlijk met uw favoriete coalitiepartner CDA? Ja, we zeggen dan dat we kennis hebben genomen van deze mededeling van het CDA in Den Haag. Ja. Is dat hetzelfde als ons geduld begint een beetje op te raken? Nou, kijk, weet u, het wordt een beetje een langdradig antwoord. Maar het CDA is de partij die heeft aangekondigd, ja, dat ze op enig moment dat jaartal willen uitonderhandelen. En zolang zij dat niet doen, ja, gebeurt dat niet. En nee, ja, dus nogmaals, ik heb kennis genomen van die boodschap. Maar even, ik probeer dat echt even zo goed en kwaad als dat kan even voor me te zien. Dus het eindoordeel, het heronderhandelen van het CDA is weer eens uitgesteld. Nu gaat het kabinet zelf met een plan komen wat na de zomer op tafel ligt. Gaat de CDA daar vol aan meewerken of zegt ze nee, we onderhandelen ook niet mee. Pas als alles opgedroogd is en onderhandeld is. Hoe moet ik dat zien? Nou, twee dingen. Ik zit zelf in de Tweede Kamer namens de VVD en niet namens het CDA. Dus als u daar vragen over heeft over het jaartal, ja, dan moet u mijn collega bellen. Dat begrijp ik. Maar meneer Van Kamp, ik ga je toch onderbreken. U weet ook, elke maand dat dit langer duurt, wordt de schade groter. Nu, ja, wordt het weer uitgesteld en u met uw favoriete partner moet u toch met elkaar zeggen, hoe gaan we dit doen? Nou, dat was mijn tweede punt. Want u heeft daar natuurlijk volkomen gelijk in. De landbouw, de samenleving, wij allemaal, ja, wachten op duidelijkheid voor de sector en stappen. En volgens mij moet het daar donderdag over gaan. Welke landbouw hebben we met elkaar tot 2040 voor ogen? Er is heel veel, de afgelopen 7 maanden is er gesproken met partijen, met verstand van zaken, die daar goede ideeën over hebben. Ik ben die plannen nog aan het bestuderen zoals die staan opgenomen in het landbouwakkoord. Ja. En ja, ik vind ook het kabinet, het is nu aan het kabinet zelf om stappen te gaan zetten, om die keuzes te maken. Dan laat ik het CDA even bij te beschouwen, dan vraag ik u nu gewoon. Het landbouwakkoord, wat geen akkoord is, is naar buiten. Ja. Er was 13,5 miljard uitgetrokken. Vond u het concept wat dus nooit tot een akkoord heeft geleid, vond u het een goed verhaal? Ja, ik vond het ook oprecht teleurstellend dat uiteindelijk LTO deze keuze heeft gemaakt. Want er ligt een verhaal voor waar echt duidelijke keuzes worden gemaakt. Niet alleen over hoe de landbouw van de toekomst eruit ziet, maar ook hoe we dat verdienvermogen van boeren kunnen versterken en verbeteren, zodat zij een duurzame toekomst hebben in ons land. Die 13,5 miljard. Is die bestendig? Kan het voor minder? Of denkt u dat er wat bij moet? Dat is toch wel even belangrijk om te weten. Want als jullie van die zomer weer gaan onderhandelen, is dat een vertrekpunt? Ja, kijk, nogmaals, ik had het het meest elegant en mooi gevonden als het kabinet met de sector uit was gekomen. En ik heb vooraf gezegd, ja, al het goede werk wat erin is geïnvesteerd op het gebied van de bijdrage van de hele keten. Dus niet alleen die verduurzamingsrekening bij de boeren leggen, maar ook bij supermarkten, banken en de verwerkende industrie. Bijdrage, hè, een verantwoordelijkheid die de consument daarbij heeft. Die plannen vind ik goed, maar er zijn ook voorstellen waarvan ik me, ja, die misschien LTO binnen heeft gehaald aan die tafel, maar waarvan ik me nog maar afvraag of die dan ook tegelijk de eindstreep zullen gaan halen. Dat zullen we moeten zien. En daarover gaan we ook met het kabinet het debat voeren donderdag. Maar meneer Van Kampen, even echt ter afronding van dit gesprek, maar dat we u goed helder hebben. LTO heeft laten weten, we willen mogelijk eind van het jaar opnieuw onderhandelen, maar niet over dit akkoord. Ja, vindt u als VVD dat we daarop kunnen wachten? Of zegt u, dan moeten wij de coalitie, het kabinet nu het voortouw nemen en zelf aan de slag gaan, dan maar zonder akkoord? Ja, ik vind dat het kabinet nu de verantwoordelijkheid heeft om inderdaad na de zomer zelf met voorstellen te komen en om duidelijkheid te creëren van hoe die landbouw er tot 2040 uitkomt te zien. Nou, dat vind ik een heel antwoord. Dat is de verantwoordelijkheid die het kabinet nu heeft. Ja. Ik hartelijk dank Tom van Kampen, landbouwwoordvoerder van de VVD. Dank u wel. Graag gedaan. En ik dank ook Veerle Contant voor het politieke nieuws. Dank je wel. En wij hebben dus een speciale uitzending. En ik sprak net eigenlijk de hoofdgast natuurlijk voor de uitzending ook. En ik zei, nou, wat is eigenlijk de bedoeling van deze uitzending? Dat als jij een bedrijf hebt, dan wel leiding aangeeft, is dat je na deze uitzending zegt, ik heb toch wel wat meer beeld gekregen over de gevaren die op ons afkomen. En ook wat ik daar als bedrijf aan moet doen. De gast zijn namelijk, ik zeg het nog maar een keertje, directeur cybersecurity en tevens plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Hesse Somsen. En ook in de studio zit hier de algemeen directeur van VNO-NCW, Fokko Vijzelaar. Even, meneer Vijzelaar, ik begin even bij u even. Kunt u eens gewoon even zijn algemeenheid even schetsen, hoe zwak of hoe sterk staat het Nederlandse bedrijfsleven er eigenlijk voor als het gaat om kwetsbaarheid voor aanvallen? Misschien zijn dat criminelen, misschien zijn dat buitenlandse mogendheden die ons willen bespioneren. Gewoon de hele range. Ja, we zijn een heel gedigitaliseerd land. Met heel veel goed gedigitaliseerde bedrijven. Maar dat betekent ook tegelijkertijd dat je kwetsbaar bent voor cybercriminaliteit. En daar hebben heel veel ondernemers last van. Ook heel veel MKB-ondernemers. 1 op de 5 wordt getroffen. En dat is allerlei vormen van fraude. Hè. Vanochtend nog in de krant een voorbeeld van CEO-fraude. Een bedrijf dat bijna zijn jaarwinst kwijtraakte. Omdat de medewerker dacht dat ze in gesprek was met haar CEO en geld overmaakte. Het gaat ook om DDoS-aanvallen. Waarmee websites worden platgelegd. Vorige week nog de website van North Sea Ports in Zeeland. Het gaat om hacks en de ransomware. Daarvan hebben we vorig jaar, of het jaar daarvoor alweer, dat weet ik niet eens meer precies, hebben we allemaal kunnen zien dat de kaas bij Albert Heijn niet meer leverbaar was vanwege een hack bij een van de toeleveranciers van Albert Heijn. En het even in proportie te zetten. Hè? Bedoel, we hebben natuurlijk al de schunnige predicaat dat wij een soort drugslaboratorium van de wereld zijn. Maar er gaat hier meer geld in om, crimineel geld, dan in de drugs. Er gaat hier meer crimineel geld in om dan in de drugs. En daarbovenop, als je kijkt naar wat is een groter risico dat mijn bedrijf in de brand vliegt of dat mijn bedrijf getroffen wordt door cybercrime, dan is dat cybercrime. Dat is heel direct een groot risico waarbij alle bedrijven getroffen kunnen worden. En Hesse Somsen, het gekke is, wat ik ook wel een beetje angstaanjagend vind, is jullie, zeg ik even jullie als een van de diensten die al die informatie bij elkaar moet hebben, dat overzicht moet hebben. Eigenlijk hebben jullie niet eens echt een goed beeld. Want veel bedrijven en instellingen vinden het vaak pijnlijk naar hun klanten toe of schamen zich voor een gebrek aan security. Dus jullie hebben niet eens echt een concreet beeld hoeveel keer dit plaatsvindt en hoeveel geld er misschien omgaat, of wel? Ja, nou, misschien allereerst, we zijn geen dienst als NCTV. We zijn vooral een coördinator en we rapen iedereen bij elkaar. En ik denk ook wat belangrijk is om te zeggen is dat we wel samen met die diensten en bijvoorbeeld met politie ook het cybersecurity beeld Nederland ieder jaar uitbrengen. De cliffhanger is, hij komt op 3 juli uit. Dus ik kan hier nog niet alles verklappen wat daarin staat. Maar, van de sluier. Maar wel dat we natuurlijk zien dat dit gewoon iets is wat een continue dreiging is. En wat ook continu eigenlijk on top of mind zou moeten zijn van de verschillende. Maar toch even het punt naar mensen die gehackt worden, op in ieder geval crimineel belaagd worden, laat ik het zo zeggen, via cyber. Hoe moeten jullie te werk gaan als je niet alle informatie hebt? Het zijn een aantal dingen. Ik zou heel graag willen dat mensen bereid zouden zijn om meer te delen. Ja. En in sommige, dat heeft natuurlijk ook te maken met schaamte. Het heeft te maken met vertrouwen. Wat gebeurt er als je beursgenoteerd wordt? Wat krijg je dan over je heen? Er zijn een aantal wettelijke maatregelen waardoor bepaalde bedrijven, als het gaat bijvoorbeeld om bedrijven in de vitale sectoren, energie, waterbedrijven, dat soort moet je dan. Maar ook universiteiten? Universiteiten vallen daar niet onder. Dus die hebben niet een meldplicht. Nee. En bijvoorbeeld zo'n energie bedrijf heeft wel een meldplicht. Ja, want ik wil maar eentje nemen. Universiteit Maastricht is gehackt, hebben geld betaald. Ja, en daar zit. Weet je niet hoeveel, ook niet precies aan wie. Nee, en wat je dus ziet, wat de moeilijkheid is, het zijn een aantal dingen. Als jij gehackt wordt is de kans groot dat anderen ook gehackt worden. Ja. Want het is lang niet altijd zo dat jij de target bent. Het is vaak zo dat er door cybercriminelen gewoon geprobeerd wordt wie welke software heeft en waar een kwetsbaarheid in zit. Dus er zit een achterdeurtje in. En wie heeft dat achterdeurtje openstaan? Degene die bijvoorbeeld met je telefoon en je wachtwoord, dus dat je op twee manieren je moet identificeren voordat je in je eigen systeem kan. Dat vangt al bijna 90% van dit soort aanvallen af. Dus op het moment, er zit een differentiatie in van kwetsbaarheid. Dus dat is belangrijk, denk ik, voor mensen om te weten, maar dus ook om daar maatregelen op te nemen. Maar voor ons is het belangrijk om te weten wat er gebeurt, zodat we anderen die diezelfde software hebben gewoon heel snel kunnen informeren. En daar was recent een voorbeeld van. Een bepaald mailsysteem wat je gebruikt als je vertrouwelijker wil communiceren dan via Gmail of een ander systeem. En daar zijn kwetsbaarheden in ontdekt. En wij waren heel blij dat het heel snel gemeld is door het desbetreffende bedrijf, omdat we dat vervolgens ook weer verder konden uitvragen bij anderen. Ja. Vanuit het NCSC, het Nationaal Cybersecurity Centrum, die kunnen dan ook kijken van wie heeft dit systeem nog meer draaien en daar dus ook gewoon waarschuwingen op uitgeven, zodat mensen ook weten dat ze moeten gaan handelen. Even plat gezegd, wat kunnen jullie doen? Dus een bedrijf wordt gehackt en die doen de koninklijke route en die melden het via VNO-NCW of direct via het in jullie. Wat kunnen jullie eigenlijk überhaupt voor ze doen? Nou, wat in principe de eerste line of defense is toch echt het bedrijf zelf. Dus het bedrijf zelf moet kijken naar wat moet ik in place hebben. En Fokko heeft daar denk ik een hele mooi voorbeeld van. Alle brochures worden in de lucht gestoken. Ja, nou, precies. Maar daar komen we zo meteen op. Want daar ben ik ook echt super enthousiast over. Omdat je dat is gewoon een vertaling die je nodig hebt, denk ik, als je een eigen bedrijf hebt. Dan vervolgens ook de eigen IT-leveranciers. Een hele belangrijke daarin. Hè. Welke afspraken maak je met die IT-leverancier? En ook wie bel je op het moment dat het echt mis is? Vanuit het Nationaal Cybersecurity Centrum is er de plicht tot bijstand voor de bedrijven in de vitale sectoren. Dus dat zijn weer de grote. Die keuze die hebben we ooit gemaakt vanuit als water niet meer uit de kraan komt, hebben we een maatschappelijk probleem. Dus daar hebben we een soort schaarste keuze gemaakt. Die gaan we gelukkig nu oplossen met samenvoegen met het Digital Trust Center, wat voor economische zaken ook heel belangrijk is. Ik hoor de muziek al. Dat betekent dat we richting het nieuws gaan. Te gast zijn Hester Somsen. Zij is plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en de algemeen directeur van VNO-NCW is hier ook, Fokko Vijzelaar. En die gaat zo direct na het nieuws gaat hij zijn brochure toelichten. Dat is namelijk het antwoord op de vraag, wat kunt u doen als u gehackt wordt? Of u kunt het nog beter eigenlijk voorkomen? Want dat is eigenlijk wel de doelstelling hier. Tot zo. NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. NOS, de herdenking van het slavernijverleden. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee. Zaterdagmiddag van 1 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt. En blijft kloppen. Ben jij adviseur of starter? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. COSUN benut de potentie van planten. Van wortel tot blad. Want we verwerken ook de reststromen van onze gewassen. Zoals suikerbieten en aardappelen. Die gebruiken we voor diervoeding en groen gas. Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond. Meer weten? Kijk op cosun.nl/de-toekomst-is-plant. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. NPO Radio 1. 9 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Russische president Poetin komt vanavond met een aantal belangrijke mededelingen. Russische media zeggen dat de woordvoerder van het Kremlin dat bekend heeft gemaakt. Details zijn er niet, maar aangenomen wordt dat de mededelingen gaan over de gebeurtenissen van zaterdag. Toen trokken eenheden van de Wagnergroep op naar Moskou. De opmars werd nog dezelfde dag afgebroken. Familie van opgesloten oppositieleden in Tunesië zijn zeer kritisch over een mogelijke migratiedeal met de Europese Unie. Ze zeggen tegen de NOS dat de Tunesische president Kais Saied geen betrouwbare partner is. Ze noemen een deal met hem onverantwoord, ondoordacht en contraproductief. Onder Saied verslechtert volgens de familieleden de situatie in Tunesië dagelijks. Op een bijeenkomst bij het internationaal strafhof in Den Haag riepen familieleden de EU op geen honderden miljoenen euro's in die migratiedeal te steken. Mensen die veel rijden gaan vanaf 2030 een stuk meer betalen door kilometerheffing. Ze gaan waarschijnlijk 7 à 8 cent per kilometer betalen. Vooral lage inkomens zijn daardoor de dupe, blijkt uit nieuwe doorrekeningen van het kabinet. Het autobezit wordt goedkoper, het gebruik juist duurder. De politiek moet nog keuzes maken, maar die kunnen onbedoelde effecten hebben, bijvoorbeeld door fraudegevoeligheid. Het kabinet komt nu later in het najaar met een voorstel. Het is nog maar de vraag of de Europese Unie de klimaatdoelen haalt, zegt de Europese Rekenkamer. In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met 55% zijn verminderd vergeleken met 1990. Het is niet duidelijk of de genomen maatregelen werken en wat ze eigenlijk kosten. Het weer, vanavond droog, vannacht in het noorden kans op regen en het koelt af naar een graad of 13. Morgen in het noorden nog een bui, verder droog en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. 50PLUS Mobiel. Nu ook via belsimpel.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. NPO Radio 1. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Welkom terug. Tot 9:30 zijn we bij u met WNO Haagse Lobby. Het radioprogramma over het spel en de knikkers in politiek Den Haag, wou ik zeggen. Maar ja, nu gaat het eigenlijk niet alleen over politiek Den Haag. Het gaat nu eigenlijk over heel Nederland. En het eigenlijk ook een beetje over de wereld überhaupt. Want de gast zijn Hester Somsen. Zij is directeur cybersecurity en tevens plaatsvervangend nationaal coördinator terrorismebestrijding. En ook in de studio daarnaast zit algemeen directeur van VNO-NCW, oftewel de werkgeversorganisatie, Fokko Vijzelaar. En die heb ik eigenlijk abrupt vlak voor het nieuws afgebroken, want die zat hier met een mooie brochure. Want de vraag lag eigenlijk op tafel: wat moet je nou doen als je gehackt wordt, maar ook vooral, hoe kun je het voorkomen? En toen haalt u de brochure naar boven en daar wil ik u nu de gelegenheid toe geven om dat eens verder toe te lichten. Ja, die brochure gaat overigens voor het geval je gehackt wordt. Hè? Want als er brand is, weten we allemaal, moeten we 112 bellen. Maar wat doe je als je gehackt bent? Ja. En daar hebben we samen met het DTC, het Digital Trust Center van de overheid, een cybernoodplan voor ontwikkeld. Waarin je in één A4'tje kunt zien wat je allemaal moet doen op het moment dat je gehackt bent. Die kun je vinden op de site van VNO-NCW, op de site van heel veel branches. En ook bij het Digital Trust Center. Een van de belangrijkste dingen die je moet doen is bellen met je IT-leverancier. Dat moet je natuurlijk ergens offline dan wel je telefoonnummer van je IT-leverancier hebben staan. Zodat je er ook echt bij kunt. Want in principe zijn de IT-leveranciers ook echt verantwoordelijk voor de veiligheid van hun software. En weten zij ook het beste waar en wat er mis zou kunnen zijn gegaan. En kunnen ze dat bovendien ook nog weer aan andere ketenpartners deelnemen. En we weten ook, de Nederlandse IT-leveranciers doen hier ook echt een goede job. En zijn wij goed eigenlijk? Hebben wij goede IT-leveranciers die ook goede beveiligingsmuren maken, die goed dingen doen? Zijn wij gewoon qua niveau, horen bij de betere van de wereld? Ik zou durven stellen van wel, hè, dat wij goede IT-leveranciers hebben. Natuurlijk kun je ook nog een keertje weer onderscheid maken. Je kunt ook een check laten doen, ook als MKB-ondernemer. Ook via je branche of jouw IT-leverancier betrouwbaar is. We hebben samen digitaal veilig een hele cursuspakket eigenlijk, waarbij je ook een scan kunt laten doen als MKB-ondernemer van jouw situatie, je IT-veiligheid, inclusief de veiligheid van je IT-leverancier. Maar even, ik probeer even te denken. We zeggen heel plat gezegd, ik ben ZZP'er. Nou, ik lijkt mij, mezelf even een quick scan gemaakt, lijkt me mij weinig te halen. Waar bijzondere informatie, dit en dat. Dus ik zou denken, nou, dat gaat niet over mij. En dan zegt u? Cybercrime is een schothagel. Die kan iedereen treffen. Hij is eigenlijk niet specifiek op jou als ondernemer gericht. Hij is gericht op zwakke plekken in het systeem. En test alles uit. En dan kan jij als ondernemer toevallig getroffen worden. En als je toevallig getroffen bent, dan kunnen criminelen daarmee aan de gang gaan. Die differentiëren ook. Die differentiëren naar jouw draagkracht bij het losgeld wat ze vragen, enzovoort, enzovoort. Dus het kan toeval zijn dat je getroffen wordt. En wat je dan vooral moet doen is preventief zorgen dat je met betrouwbare IT-leveranciers in zee gaat. Dat je zorgt voor je updates. Dat is een hele belangrijke. Dat je altijd zorgt dat jouw software up-to-date is. En dan kan je als ZZP'er eigenlijk relatief weinig gebeuren. Maar we hebben dus eigenlijk met verschillende typen criminaliteit te maken. Dit is eigenlijk dus het schothagel. Het software zoekt eigenlijk zelf naar de zwakke plekken. En doet dat zonder aanzien des persoons, laat ik het zo maar zeggen. We hadden het eerder even over bijvoorbeeld de Maastricht wat gehackt is. Daar is betaald. Dat gaat natuurlijk gericht. Daar wordt natuurlijk, neem ik aan, over nagedacht. Er zit een universiteit, daar is interessante informatie. Of niet, Hesse Somsen? Ik durf dat niet eens te zeggen. Nee. Ik weet dat niet. Maar dat bevreest mij dan weer dat u dat niet weet. Nou ja, dat is natuurlijk ook, zeg maar, wat gaat er en wil er gedeeld worden? Maar ik denk dat je, dat schothagel is één. Wat natuurlijk iets anders is, is bijvoorbeeld een bedrijf als ASML. Wat echt hele duidelijke technologieën heeft die andere statelijke mogendheden heel graag iets meer over zouden willen weten. Denk de Chinezen bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld. En dat hebben we, daar hebben we ook uitgebreid over gerapporteerd. En dat is ook echt een van de risico's waar ASML gelukkig zelf ook zich heel erg van bewust is. Maar ASML heeft bijvoorbeeld ook allemaal toeleveranciers die ook daarvan bewust moeten zijn. Omdat ook via zo'n toeleverancier, zeg maar, een hub kan worden gemaakt om in andere systemen te komen. En dus daar zou het dan heel gericht zijn. In andere zaken is het gewoon echt niet gericht. En het mooie verhaal ervan is dat al je weerbaarheidsmaatregelen, of het nou tegen een gerichte aanval is, of het is tegen die schothagel, die weerbaarheidsmaatregelen, die hebben altijd een goed effect. En degene die Fokko noemde, maar ook dan dat je twee apparaten hebt. Iets wat je bent, iets wat je hebt en iets wat je weet. Dat zijn eigenlijk de drie dingen voor die multifactor authentication. Dat is echt super belangrijk om dat in te zetten. Neem nou bijvoorbeeld, ASML ligt natuurlijk ook daar in Brabant, in de buurt van Eindhoven. Maar laten we zeggen Brainport Eindhoven. Dat is een enorme een cluster van kennis, wetenschap, start-ups, scale-ups, noem het allemaal maar op. Nou, lijkt mij dat er interessante informatie aan. Ja. Hebben jullie, alle twee, misschien los van elkaar, kun je stellen dat Brainport Eindhoven goed beveiligd is? Ik noem maar even gewoon een open vraag. In zijn totaliteit zou ik dat moeilijk vinden. Op deelgebieden zeker. En ze hebben zichzelf in ieder geval goed georganiseerd. En wat ik echt heel mooi vind daaraan is, zeg maar, een beetje dat fenomeen van groot helpt klein. Dus dat een bedrijf als ASML, wat zijn eigen capaciteit heeft, maar ook zijn eigen medewerkers bijvoorbeeld als voorlichters naar de toeleverancier stuurt, zodat dat cyberbewustzijn van waar zitten nou de risico's, dat dat ook toeneemt. Ja. En dat je ook instrumenten biedt en dat je ook een soort checklistje biedt. Aan de ene kant van als je mijn toeleverancier wil zijn, dan moet je dit en dit in orde hebben. En aan de andere kant die helpende hand bieden. En dan daarnaast is natuurlijk, juist omdat het zo'n belangrijk bedrijf is, ook voor het Digital Trust Center en voor het Nationaal Cybersecurity Centrum en voor de diensten, staat alles wat we hebben zo ongeveer ter beschikking om samen te kijken waar de dreiging zit. Maar hoe groot is het gat tussen de weerstand en de dreiging? Nou, dat hangt er vanaf. Kijk, aan de ene kant sommigen zeggen van als je echt wil en je hebt alle capaciteiten, dan kom je altijd wel ergens binnen. En aan de andere kant kun je daar heel veel drempels voor opgooien. En kun je dus ook zelf kijken waar je die dijken zo hoog mogelijk moet hebben. En waar je zeg maar zo goed mogelijk weet waar je kroonjuwelen zitten, om het zo maar te zeggen. Van wat zouden mensen nou echt graag willen hebben? En dat je daarvoor zorgt dat daar maar een heel beperkt aantal mensen bij kunnen. Maar even terug naar dat zinnetje. Als je echt wil, kun je binnenkomen. Nou, we weten van een aantal partijen, neem de Chinezen, dat ze echt heel graag binnen willen komen. Ja. Zegt u daarmee ook, eerlijk is eerlijk, de Chinezen kunnen binnenkomen wanneer ze willen? Nee, want je hebt ook je weerbaarheid aan de andere kant. Dus het is zeg maar aan de ene kant heel veel inspanning zou dat kosten. En dat lukt ook lang niet altijd. En dan gaan er heel veel dingen gewoon mis. En dat zien we ook. En dat is ook informatie die dan weer relevant is. Omdat je dan ook daar weer anderen mee kan beschermen. Dus nee, het lukt niet altijd. Want dan zouden we natuurlijk ongeveer al leeg geroofd zijn. Zeker. Maar even, als ik het ook met dit voorbereiden op zo'n uitzending als dit, dan leest u, dat is toch, we worden aangevallen, we zijn soms kwetsbaar, we moeten wat meer urgentie voelen, et cetera. Maar ik denk van, zijn wij nu alleen maar potentieel slachtoffer, of doen wij het ook? Zijn wij ook met onze software in China aan het bespioneren? Zijn wij ook andere mogelijkheden die ons niet gezind zijn, ook de boel daaraan platleggen? Nou, daar kijk ik u wat meer aan, mevrouw Somsen. Ja, dat is heel prima. Er is net door Buitenlandse Zaken is ook weer een mooie strategie uitgebracht, of een visie. Hè. Dat gaat dan over daadkrachtige diplomatie in het digitale domein. Mooi 4D's, dat allitereert in ieder geval. Zeker. En waar natuurlijk daar vooral naar gekeken wordt. Nee, wij willen ons aan de rules of the game houden. En die hebben we zwaar voor gevochten, ook vanuit Buitenlandse Zaken, om ervoor te zorgen dat we in VN-verband afspraken maken over wat we wel en niet oké vinden om in elkaars land te doen. Je hebt het handvest van de Verenigde Naties. Nou, we hadden het net over de invasie van Rusland. We hebben afgesproken dat je dat niet mag doen. Wat we ook hebben afgesproken is dat je niet mekaars ziekenhuizen hackt. En dat was natuurlijk rondom corona wel zo, dat we op een gegeven moment in Ierland die ziekenhuizen gehackt zagen zien worden. Wat die Russen nu aan het doen zijn, zou ik maar zeggen. Wij doen geen activiteiten om ook de Russen op cyberniveau het lastig te maken. Doen wij niet. We zitten aan de weerbaarheidskant, zeg maar. We zitten wat verdedigend. Nou ja, maar je kunt ook, nou ja, in voetbaltermen heb je daar misschien verschillende methodieken voor. 4-3-3 of om dat goed te doen. Maar niet vanuit een idee van zij hebben iets wat wij willen hebben en daar gaan we via cybermiddelen gaan we dat eruit trekken. Nee, maar misschien wel, zij doen iets en wij kunnen er iets aan doen dat zij dat niet meer doen. Als we dat kunnen zien, daar moeten we dan naar kijken. En dat kijken kan ook leiden tot actie? Als u die mooie strategie leest, dan ziet u dat dat kan. Ja, maar ja, en binnen de wettelijke mogelijkheden die we hebben, laten we wel zijn. In Nederland hebben we daar echt een heel goed systeem voor ingericht van wat er allemaal wel mag en wat er niet mag. En onder wiens verantwoordelijkheden dingen mogen. Dus dat is belangrijk, denk ik, om ons te realiseren daarin. Fokke Vijsler, het gekke is, het onderwerp staat eigenlijk al best lang op de agenda. En toch, en waarschijnlijk ook een van de redenen dat jullie ook hier nu zitten, is het toch het gevoel van urgentie niet op alle plekken even door of voldoende mate doorgedrongen. Als ik die stukken lees, dan zie je eigenlijk over. Ambtelijk wordt er eigenlijk gezegd, en u heeft een ambtelijk verleden, recent. Lijkt het bewustzijn, nou ja, goed dan wel heel goed te zijn. Maar bijvoorbeeld politiek niet. Hoe verklaart u dat? Nou, politiek is het niet direct een issue, omdat iedereen overtuigd is van het belang van cyberveiligheid. En ook overtuigd is dat er wat aan moet gebeuren. Dus er is niet veel controverse over politiek gezien. Dat is het probleem. Als je nou, ik weet niet of het een probleem is. Want ik zou zeggen, het is eigenlijk geen probleem. Iedereen ziet het belang van cyberveiligheid. En daar wordt ook goed op samengewerkt. Ja. Tussen bedrijfsleven en overheid. Dus er is niet veel reden om te interveneren. Wat veel bedrijven, en daar zit wel een deel van onze zorg, wat veel bedrijven, en zeker kleinere bedrijven, zich nog onvoldoende realiseren, is dat zij ook kwetsbaar zijn. En dat ze er ook iets aan kunnen doen. En dat is dan weer het goede nieuws. En daar zijn we ook mee bezig. En daar zien we overigens ook, hè, ook in de voorbeelden van de ketens. Brainport kwam al even langs. In de Rotterdamse haven heb je een vergelijkbare samenwerking binnen de regio en tussen waardeketens en binnen sectoren. En dat heet daar FERM. En daar worden inderdaad ook alle bedrijven in de waardeketen geholpen om veilig mogelijk te zijn. Dat is ook nodig, want in elke waardeketen geldt natuurlijk, je bent zo sterk als de zwakste schakel. Ja, ja. In dat kader, want je kan natuurlijk informeren, nog een keer op de bel trekken, maar er komt ook nu gewoon wetgeving aan. De NIS-2, dat klinkt een beetje als een nieuwe satelliet die afgeschoten wordt. Dat is het niet, het gaat over wetgeving. Kunt u even kort uitleggen wat het behelst? Want het gaat heel veel mensen aan, veel mensen in het bedrijfsleven. Ja, bij de NIS-2 komen er extra verplichtingen om te zorgen dat jouw bedrijf ook op orde is qua cyberveiligheid. En eigenlijk moet ik al naar de collega van de overheid kijken om echt uit te leggen wat de wet allemaal vereist. Maar het komt hierop neer, onder andere die mailplicht, onder andere zorgen dat je gebruik maakt van veilige software en hardware. En daar zijn ook grote bedrijven met name op aangesproken om dat allemaal goed te doen. Ook kleine bedrijven. En daar zitten ook boetes en andere verplichtingen bij. Daar kom ik zo direct op terug. Weet je wat ik doe? Want daarna gaat u even uitleggen waarom u het zo enthousiast ook juist aan de leden van VNO-NCW juist toch voorlegt. Want het gaat, nou laat ik het zo zeggen, het punt van bijvoorbeeld dat je persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden als bestuurder van een onderneming als je niet meegaat en niet voldoet en je niet voldoende beschermt. Ja, daar ben ik niet per se heel enthousiast over. maar het geldt natuurlijk wel in de algemeenheid. Dat als je er een zootje van maakt, dat je dan ook aangesproken moet kunnen worden. En wat mij betreft is er altijd een principe van high trust, high penalty. We hebben veel vertrouwen en als je er echt dat vertrouwen misbruikt, dan moet er ook straf kunnen volgen. In principe begrijp ik dat. Maar wat voor mij veel belangrijker is en wat voor het MKB uiteindelijk ook veel belangrijker is, is dat er gewoon handelingsperspectief wordt geboden. En dat er afspraken worden gemaakt, dat er ook handvatten worden geboden voor het MKB. Dat er standaarden zijn en dat ze weten waar de ondernemers waar ze terecht kunnen. Dat is veel belangrijker voor mij dan die boetes en die aansprakelijkheid. Dat doe je alleen. Het gaat om forse investeringen, hè, dit? Ja, maar dat doe je alleen als het achteraf mis is gegaan. En ik geloof veel meer in de preventieve kant. En ja, dat vergt forse investeringen. Daar hebben wij ook als VNO-NCW en MKB Nederland samen met de branches in geïnvesteerd. Dat is dat samen digitaal veilig. En daar blijven we ook in investeren. En daar geven we ook voorlichting over dit soort wetgeving. En wat jij als bedrijf kunt doen. En dat zijn investeringen, maar het zijn ook noodzakelijke investeringen gegeven de dreiging die bestaat. Ja. Soms deze ontwikkelingen gaan zo snel, ja, dat je per definitie, als je wetgeving gaat maken die ook zijn tijd nodig heeft, bijna permanent achter de feiten aanloopt, toch? Nou, dat zie je. Dit is dan de NIS 2. Dus we hadden ook een NIS 1. Een NIS 1. En dit is dus al zeg maar een enorme uitbreiding daarvan. Waar we onder de vorige Network Information Security, staat het dan voor in het Engels, 8 sectoren hadden, gaan we nu naar 18 sectoren. Dus dat betekent al een enorme uitbreiding, waaronder de maakindustrie. Nou, die is natuurlijk hartstikke groot. Maar het is ook vanuit het bewustzijn dat al die schakeltjes in een land allemaal essentieel zijn, zodat wij ons leven kunnen leven zoals we het leiden en willen leven. Dus als het gaat over afvalstoffenbeheer bijvoorbeeld, of als het gaat over vervuiling van drinkwater, als het gaat over digitale aanbieders. Dus er zijn heel veel partijen die super belangrijk zijn voor ons dagelijks leven om voortgang te kunnen, om gewoon te kunnen plaatsvinden. En wat misschien nog belangrijk is om te zeggen, is dat voor onder deze wetgeving, het is een risicogebaseerde wetgeving. Wij kunnen niet helemaal voorschrijven wat je wel of niet moet doen, of welke computer je moet hebben en wat je. Nou, dus het gaat erom, wat is het risico aan jouw bedrijf, wat jij ziet. En daar moet je maatregelen tegen nemen. En dat kan gecontroleerd worden. En dat kan vooraf of achteraf, hangt een beetje vanaf in welke categorie je zit. Maar dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En dat is juist ook dat bewustwording die zo belangrijk is en waar we met z'n allen tijd voor pleiten, die niet zo goed van de grond komt. En misschien is die aansprakelijkheid misschien ook wel het duwtje om het in die boardroom te krijgen. Om het in op de tafel van de directeur te krijgen. Hoeveel van die criminelen, verhoudingsgewijs in percentage, worden ook daadwerkelijk opgespoord eigenlijk? Ja, dat is een hele lastige. Omdat je natuurlijk ook ziet dat een deel van die criminele organisatie zit helemaal niet in Nederland. Nee. Het is sowieso een soort opgeknipt bedrijfsmodel. Hè? Dus de een is heel goed in het binnenkomen. De ander is goed in kijken of welke informatie interessant is. De derde is goed in het eruit trekken. De vierde is goed in de onderhandelingen. Dus dat al. En je ziet toch dat safe havens zijn. Zeker in Rusland. Waar we gewoon last van hebben. En dan kun je aankomen. Wat is het land inderdaad waar de meeste mechanismen van deze cybercriminelen gehuisvest zijn? Nou, we zien wel dat er, zodra er ergens een Russisch... Je hebt programma's, als ze ontdekken dat er een Russisch toetsenbord aan een computer hangt, dan worden ze niet gehackt. Nou, dat geeft wel aan waar die criminelen dan zitten. Ja, ja. En dus, laat ik het anders. Dus het opsporen daadwerkelijk en ze voor het gerecht brengen is dus... Is moeilijk. Bijna niet onmogelijk. Is wel. Maar mondjesmaat, laat ik het dan zomaar uitdrukken. Maar van hoeveel van die verhoudingsgewijs ongeveer weet u, even los van of u ze ook kan ophalen en afvertrekken, weet u eigenlijk wel wie de afzender is? Sommigen hebben gewoon ook een hele duidelijke handtekening, zeg maar. Dus het zijn geïdentificeerde groepen waarvan we weten dat die een dreiging kunnen zijn. Zeker als ze ook nog gesteund worden door bepaalde statelijke actoren. Dus dan zit er een soort digitale handtekening op, dan weet je wat er aan de hand is. Ik denk wel ook Nederlandse politie samen met Europol en Interpol en dergelijke ontzettend goed werk verricht ook in de afgelopen tijd door sommige dingen totaal te verstoren. Operaties die er waren en ook ervoor te zorgen dat betaald losgeld weer terug. Lezen we weinig over in de krant, hè? Ja, nou, misschien wel veel te weinig. Ja. Want dat zijn echt wel de successen, denk ik, waar we terug nog sterker zelfs, zijn. Ik denk dat meer bedrijven en instellingen jullie gaan bellen als een keer gehackt worden, als ze weten dat jullie ze ook af en toe opsporen. Nou ja, dat natuurlijk sowieso. Hè. Daar zit, en het OM is ook bezig, hè, om dat zo laagdrempelig voor elkaar te krijgen. Dat je dus ook digitaal, als dat het nog doet, je aangifte kan doen. Dus we willen dat allemaal laagdrempeliger maken. Ook voor het melden. Hè. Een klacht van bedrijven is ook van, ja, ik moet naar de autoriteit persoonsgegevens. Ik moet naar mijn toezichthouder. Ik moet naar het NCSC. Nou ja. Dus één loket daarvoor doen we nu een onderzoek naar. Willen we over 2 jaar willen we die uitkomsten hebben. En dan dus weten van, ja, gaat dat werken? En verlicht dat ook bedrijven? Want daar gaat het om. Want Volker Vijslaar, ik ben ook dol op brochures, flyers, et cetera. Maar verhalen van andere ondernemers die dus vertellen wat er gebeurd is, ondanks dus dat ze zich misschien verschamen, ondanks dat ze balen naar hun klant toe. Maar dat zijn de verhalen natuurlijk die raken en binnenkomen bij de ondernemers en de leidinggevenden. Absoluut. En daarom is zoveel mogelijk publiciteit hierover ook van belang. Ook de echte verhalen. Hoe werkt het nou? En waar moet je alert op zijn? Ja, maar dan is het toch best pijnlijk om ook te zeggen dat voor jullie het ook een beetje... ongeveer toch een beetje gis is om hoeveel mensen het gaat... of partijen het gaat als het niet iedereen aangifte bereid is... om het maar zo te zeggen. Ja, nee. Ik kan mij best voorstellen dat als jij toevallig de ondernemer bent... die getroffen is door een hack of iets anders... dat je daar niet onmiddellijk mee te koop loopt. Maar daarom zoeken we ook de samenwerking in sectoren. Daarom zoeken we ook de samenwerking met branches. Zodat je dat als ondernemer vertrouwt en eventueel ook wel vertrouwelijk... kunt delen met je keten, met je ketenpartners, met je sector. Zonder dat je dan onmiddellijk in de krant komt te staan... als een bedrijf die zijn eigen reputatie daarmee mogelijk ook schaadt. Maar kunt u ook even... dat is ook wel een goed idee zeggen. Wat voor soort bedragen gaat het? Gaat het altijd om miljoenen of om tonnen? Wat is Wat ik al zei, dat zo algemeen kun je dat eigenlijk helemaal niet stellen. En wat we zien is dat de modus operandi van de criminelen is... dat ze hun gedrag aanpassen en ook hun losgeld aanpassen... aan de draagkracht van de ondernemer. Dat zou je nog vriendelijk kunnen noemen, maar het heeft ook veel te maken met het verdienmodel. De sterkste schouders dragen de zwaarste last, ik begrijp. Ja, ze kijken gewoon naar het in hun verdienmodel moeten ze er ook voor zorgen... dat het geld ook daadwerkelijk binnenkomt. En als ze van een ZZP'er een miljoenenbedrag vragen... gaat de ZZP'er gewoon failliet. Klopt het dat u ook vindt, vraag ik jullie aan beide trouwens... dat eigenlijk de Nederlandse havens misschien wel een van de zwakste punten zijn... als het om de vitale infrastructuur gaat? Dan zie je daar iemand voor? Nee? Nou ja, ik weet ook helemaal niet waar de vraag vandaan komt. Nee, ik denk dat er zeker in haven Rotterdam en ook in andere havens... er goed bewust zijn van wat de risico's zijn. Nou, er is recent een CDA-europarlementariër bijvoorbeeld in Rotterdam langs geweest. En die vroeg eens even voor de neus weg waar de camera's stonden... die door de Chinezen in gebruik waren gegaan. En die werden hem aangewezen. En toen hem de vraag zat, weet iemand dan wat daar gestreamd wordt? Weken, wat niemand wist wat. Dat is ongeveer de hele reden geweest dat hij naar het Europees Parlement is teruggegaan en een actieplan heeft opgezet. Kijk, ik denk wat daar heel belangrijk is, en dat is ook echt de aanpak van de Nederlandse overheid en ook deels Europees. Niet van full-fledged, we willen helemaal niks uit China. Je moet gewoon kijken waar de risico's zitten. En dat bepaalde camera's, of ze wel of niet... Het gaat er ook om, waar hangt zo'n camera aan? Waar gaan die beelden, wat ziet het? Waar gaan die beelden naartoe? Is het een stand-alone systeem of niet? Dus dat is veel te grof om te zeggen... Hij was gechoqueerd door het feit dat op al die vragen die u nu stelt... er geen antwoord was. Ja, en dat weet ik dan niet. Ik weet niet of daar geen antwoord op is. Want ik weet wel dat wij op een aantal punten enorm hebben doorgeakkerd met de haven Rotterdam en met Schiphol en met een aantal anderen om juist dit soort risico's met elkaar door te nemen. En ja, als het gaat over vitale infrastructuur, vitale bedrijven, dan gaan we ook, die hebben een soort checklist die ze meekrijgen, die ze af moeten lopen, waar ook inkoop en aanbesteding, van wat ga jij inkopen en wat heb je nu al materiaal zitten, dat daar gewoon veel meer bewustwording ook is van wat zitten daar voor risico's aan, eventueel vanuit statelijke actoren. Wat vindt u dan eigenlijk zelf wel de zwakke plekken in onze vitale infrastructuur? Nou, ik vind ook, het is zo zwart-wit, zeg maar. Hè? In de zin dat ik denk dat er een enorme hoge maat van bewustzijn is bij de bedrijven in de vitale infrastructuur, wat hun verantwoordelijkheid is. En ik zie ook in ieder gesprek wat ik met ze heb, dat ze die verantwoordelijkheid ook zo goed mogelijk willen nemen. Dat laat onverlet dat ook zij te maken kunnen hebben met software waar een foutje in zit, wat je niet van tevoren weet. Wat een onbekende software is, zoals softwarefout is, zoals dat dan heet. En dat ze daar die direct actie op ondernemen op het moment dat zoiets voorkomt. Dus wat dat betreft denk ik dat het bewustzijn bij die bedrijven is superhoog. En ook de verantwoordelijkheid die ze daarvoor voelen. Dus daar zit echt nog wel. En natuurlijk kunnen dingen beter. En ook de criminele groepen worden geavanceerder en dergelijke. Maar om nou te zeggen dat echt een van de zwakste, dat zou niet uit mijn mond komen in ieder geval. Goed, genoteerd bij deze. Volker Vijzelaar even. We bespraken eerder even, omdat natuurlijk dit is een onderwerp van echt iedereen is er voor. Dat maakt het dus dat het politiek als debatonderwerp minder interessant is, als tegenstelling. Maar als je tegelijkertijd, begonnen de uitzending mee, dus dat er een vervijfvoudiging is, dus het loopt enorm op, het aantal cyberaanvallen. Wat zou u als voorman van VNO-NCW zeggen? Dat zou toch wel heel fijn als de politiek daar nou eens een keer mee aan de slag gaat. Nou, iets waar ze mee aan de slag zijn. Ja, ik heel belangrijk vind en waar ook nog een klap op gegeven moet worden, is dat de gemiddelde MKB-ondernemer er ook van op aan moet kunnen dat software en hardware die hij koopt veilig is. Zoals als je een auto koopt, dat je weet dat hij aan bepaalde standaarden voldoet. En dat je niet bang hoeft te zijn om een auto te kopen omdat hij als je wegrijdt ontploft of weet ik wat. Dat moet een MKB'er moet eigenlijk niet nadenken op het moment dat hij gewoon software van de plank koopt of als hij hardware van de plank koopt of dat veilig is, ja of nee. En daar is wetgeving voor in de maak. En dat vind ik heel erg belangrijk, want de gemiddelde MKB'er kan ook, die moet van allerlei dingen doen. Van de maakindustrie tot aan de zuivel. Die heeft ook niet alleen maar tijd om zich hierin te verdiepen. En dan moet je ook natuurlijk als ondernemer, net zo goed als je je auto naar de garage moet brengen en onderhoud moet doen, moet je als ondernemer nog wel bewust zijn van de updates en alle andere dingen die je moet doen. Maar je moet er wel van op aankunnen dat die producten veilig zijn. En daar moet de politiek op acteren. Daar zijn ze gelukkig ook mee bezig. Maar dat is wel typisch iets. Hè. Ergens moet je die ondernemer ook ontzorgen op het terrein van cyberveiligheid. Zonder hem van alle verantwoordelijkheid te ontslaan. Maar hij moet er wel van op aankunnen of zij. En wat zegt u tegen dan die MKB-ondernemer die wij spreken misschien wel door al het nieuws, misschien wel door deze uitzending zegt, hey, daar moet ik ook mee aan de slag. Ik ga meedoen. Maar ziet dan het prijskaartje. Misschien moet hij wel wisselen van IT-leverancier. En hij ziet dat hij een extra investering moet doen. En die zegt, ja, maar dat geld heb ik niet. Ik wil wel, maar ik kan het niet betalen. Nou ja, uiteindelijk is het ook een verzekeringspremie voor je bedrijf. Zo moet je dat toch beschouwen. Het kan een investering zijn, maar je moet wel ook het risico elke keer incalculeren dat als je met onbetrouwbare partijen aan de slag gaat, dat je dan zomaar je bedrijf kwijt kunt zijn. Ik noemde al aan het begin van de uitzending een bedrijf die zijn jaarwinst kwijt was na CEO-fraude. Ja, je loopt enorme risico's en dat kost geld om dat te voorkomen. Overigens, voor heel veel MKB-ondernemers geldt ook dat nog wel enigszins overzichtelijk is. En dan verwijs ik nog maar eens naar Samen Digitaal Veilig. Je wordt ook geholpen door je branche, je wordt ook geholpen door VNO-NCW om ervoor te zorgen dat je alles kunt doen. Dus er staat ook genoeg hulp om in ieder geval de logische dingen te doen. En die kosten in heel veel gevallen ook helemaal geen geld. Updates doen kost geen geld, dat vraagt gewoon alertheid. En soms wel toch even, begon ik natuurlijk ook over Rusland deze uitzending. Mm. U maakte op zaterdagochtend de quickscan dat het niet direct Nederlandse belang in het geding was. Dus u heeft gewoon rust voor de televisie de hele middag te kunnen volgen, neem ik aan. Maar toch even, eerder spraken we ook in deze uitzending natuurlijk dat de meeste van de verzendplekken van deze cyberaanvallen toch inderdaad Rusland ook vaak is. Voor cybercriminaliteit? Ja. Dat zien we wel, ja. Maar dan is het toch interessant, maar zeg, dan, als we dan even doorkijken uit de gekkigheid van dit weekend even. Heeft u, neem ik aan dat u scenario's aan het bedenken bent, dat het misschien toch effect zou kunnen hebben. Misschien wel zelfs wel positief. Ja. Of werkt dat toch, is dat te kort door de bocht? Nou, in ieder geval wel die scenario's. Hè. Ik bedoel, daar zijn we ook in. Daar blijven we gewoon alert op. Want het kan natuurlijk heel goed zijn. Wat we nu hebben gezien in Oekraïne is dat er wel cyberaanvallen worden voorbereid. Maar dat er juist ook door samenwerking met partijen als Microsoft en dergelijke, dat Oekraïne in staat is om dat af te slaan en zijn eigen bestanden veilig in de cloud te hebben, bijvoorbeeld, en op een andere manier daarop te acteren. Dus dat is heel belangrijk. Maar we gaan er nog steeds van uit dat soort zij-effecten nog steeds kunnen gaan voorkomen. En ook vanuit het hacktivisme, dat zie je nu ook toenemen, dat er dus omdat Nederland zo heel duidelijk en terecht in mijn ogen Oekraïne steunt, dat daardoor Russische hacktivisten bepaalde DDoS-aanvallen aan het uitvoeren zijn. Een DDoS-aanval is vervelend, maar het raakt niet de continuïteit van je bedrijfsprocessen. Maar dat zou een stap verder zijn. Dus dat is wel degelijk iets waar je rekening mee moet houden. Als het gaat over welke landen zien we echt als riskant, dan gaat het over China, dan gaat het over Noord-Korea, dan gaat het over Iran en dan gaat het over Rusland. En dat zien we dan als statelijke actoren waar we de dreiging van uitzien komen. Een paar hele hoge functionaires uit China hebben we hier gehad. Onder andere Rutte heeft die nog ontvangen, het torentje. Komt dit onderwerp dan langs? Ik denk niet dat ik daar iets over mag zeggen. Als ik erover spreek, wel in ieder geval. En ik, ja, weet je, dit is iets wat altijd op een agenda moet staan. Altijd. Nou, met die woorden gaan wij afronden. Ik ga hartelijk danken Fokko Vijzelaar, de algemeen directeur van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. En ik dank ook Hester Somsen, de directeur cybersecurity en tevens plaatsvervangend nationaal coördinator terrorismebestrijding. Hele mond vol. Ja. Beide dank. U dank voor het luisteren. Volgende week maandag zijn we er weer met een nieuwe aflevering van WNO Haagse Lobby. Zometeen langslijnen omstreken met achter de microfoon Joram Kaat en Jeroen Stekelenburg. Tot volgende week.